sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwsze takie spotkanie od rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy rozmawiał w Watykanie z papieżem. Prawo i Sprawiedliwość podsumowuje spotkania z Polakami w Warszawie, pierwszy dzień konwencji partii. Trwają poszukiwania nieznanego obiektu przypominającego balon, który nadleciał nad Polskę od strony Białorusi. Prezydent Ukrainy spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Jak napisał w mediach społecznościowych, poprosił go o potępienie rosyjskich zbrodni, bo nie może być znaku równości między ofiarą a agresorem. Audiencja trwała 40 minut. Wcześniej spotkał się z władzami Włoch, z prezydentem Sergio Mattarellą i premier Giorgio Meloni. Nie przyjechałem tu żalić się. Rozmawiamy o współpracy, mówił Wołodymyr Zełenski. Może ktoś, kto nie wie, co to jest agresja Rosji. Myśli, że nie ma znaczenia, jak się wojna zakończy. Kto zwycięży, ale to pytanie przede wszystkim o to, kiedy rosyjskie bomby przestaną niszczyć ukraińskie wsie. Kiedy każda ukraińska rodzina będzie pewna tego, że na jej dom czy mieszkanie nie spadnie rakieta lub nie ostrzela ich artyleria. Władze w Rzymie zapewniły prezydenta Zełenskiego, że Ukraina może liczyć na pełne wsparcie Włoch. Jutro Wołodymyr Zełenski ma odwiedzić Niemcy po raz pierwszy od początku wojny. Rosyjskie wojska wzywają mieszkańców okupowanego obwodu charkowskiego do ewakuacji. W komunikacie agresor napisał, że należy tymczasowo wyjechać do Rosji, dopóki nie poprawi się bezpieczeństwo w tym regionie. Ukraińska administracja okupowanych ziem od kilku tygodni alarmuje, że rosyjska armia wysiedla miejscową ludność, aby przygotować teren do obrony. Jednocześnie agresor grabi lokalne firmy i prywatne mieszkania. Rosyjska propaganda okłamuje ludzi mieszkających na okupowanych ziemiach, sugerując, że zagrożeniem dla nich są ukraińskie wojska. Jednak jak zauważają rosyjskie media niezależne, większość mieszkańców tych regionów nie chce się ewakuować, ponieważ liczy, że wkrótce ukraińska armia wyzwoli ich spod rosyjskiej okupacji. Podobne działania agresor podejmuje również w obwodach chersońskim i zaporowskim. Zdaniem analityków wojskowych, Rosjanie przygotowują się do obrony przed ukraińskim kontruderzeniem. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że przewaga, jeśli chodzi o sprzęt i wyszkolenie żołnierzy, jest po stronie Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest z rolnikami, nie tylko w czasie dożynek, ale też w czasie kryzysu, tak mówił podczas konwencji PiS szef resortu rolnictwa Robert Telus. Dwudniowy kongres, który zaczął się dziś w Warszawie, jest podzielony na 10 bloków tematycznych. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Programowy ul Prawa i Sprawiedliwości. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawia rolników w potrzebie. Przypomniał suszę z 2016 roku i pomoc w wysokości ponad 4 miliardów złotych skierowaną do rolników. Mówił też o kryzysie zbożowym związanym z niekontrolowanym importem produktów rolnych z Ukrainy. To naszym obowiązkiem jest, obowiązkiem każdego rządu, odpowiedzialnego rządu, nie uciekanie w czasie kryzysu, nie wyjeżdżanie gdzieś na dobre funkcje do Europy, tylko bycia z Polakami, bycia z rolnikami. I my jesteśmy z rolnikami. Dlatego, drodzy Państwo, tak wielka pomoc dla polskich rolników w tym trudnym okresie. Robert Telus powiedział, że tym razem pomoc to 10 miliardów złotych. Minister zaznaczył, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko zatrzymał import produktów rolnych z Ukrainy, ale też otworzył Unii Europejskiej oczy na ten problem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trwają poszukiwania obiektu przypominającego balon, który nadleciał wczoraj wieczorem nad Polskę od strony Białorusi. Kontakt radarowy z obiektem utracono minionej nocy koło Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie otrzymali mieszkańcy 3 województw, mówi Damian Duda z RCB. Do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zleciło wysłanie wiadomości SMS operatorom o treści. Uwaga, trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś powiadom najbliższy posterunek policji. Apelujemy do Państwa, by stosować się do alertu RCB, by w sytuacji znalezienia szczątków tego obiektu bądź czegoś, co może przypominać ten obiekt, alarmować najbliższy posterunek policji. Do poszukiwania obiektu zostały zaangażowane Wojska Obrony Terytorialnej. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Tym razem żużel na początek. Trwa przecież Grand Prix na PGE Stadionie Narodowym z udziałem czterech naszych zawodników. Jak radzili sobie do tej pory, opowie Dariusz Urbanowicz, oglądający zawody w Warszawie. Halo Darku. Runda zasadnicza Grand Prix Warszawy za nami. Żużlowcy przejechali 20 wyścigów. No i jedyną dobrą informacją jest to, że Bartosz Zmarzli, który broni tytułu mistrza świata, trzykrotny złoty medalista mistrza świata, wszedł do półfinałów, jest w czołowej ósemce, więc jeszcze jest szansa na to, że awansuje do finału, a potem zwycięży. Niestety Janowski, dziesiąty, świetnie dzisiaj spisywał się też młodziutki 21-letni Bartłomiej Kowalski, który wygrał jeden z wyścigów, był drugi. No a Patryk Dudek również poza półfinałem. Wielkie emocje, te największe jeszcze przed nami. Dariusz Urbanowicz ze Stadionu Narodowego. Bardzo dziękujemy za te relacje. Po żużlu siatkówka, bo mamy nowego mistrza kraju u pań. ŁKS Łódź po dramatycznym spotkaniu zakończonym dopiero co tiebreakiem pokonał w Rzeszowie Developers i zwyciężył w serii finałowej 3-1. Wielkie brawa dla zawodniczek łódzkiego klubu sportowego. Wcześniej siatkarzom Asseco Resowi Rzeszów nie udało się wywalczyć brązowego medalu plus ligi. Potrzebowali do tego zwycięstwa w zawierciu z Aluronem Wartą i nawet wygrali dwa pierwsze sety. Trzy kolejne padły jednak łupem gospodarzy i o trzeciej lokacie w rozgrywkach decyduje wtorkowe spotkanie na Podpromiu w Rzeszowie. W Łodzi Widzew na początku drugiej połowy przegrywa z Górnikiem Zabrze 1-2. Wcześniej Krakowia uległa u siebie 0-1 Zagłębiu Lubin. Goście coraz bliżej utrzymania. To samo marzy się piłkarzom Śląska Wrocław, zwłaszcza, że pokonali 3-1 przed własną publicznością bezpośredniego rywala w walce o pozostanie w PKO Ekstraklasie Wisłę Płock. W następnej kolejce Śląsk zagra z Czerwoną Latarnią tabeli Miedzią Legnica. Zatem, co nie zdarzało się ostatnio często, będzie faworytem. Co na to trener Jacek Magiera? Zgodzę się z tym i wiem, że przed nami bardzo wymagający tydzień, aby przygotować drużynę pod tym kątem. Natomiast nie ma utrzymania bez serii zwycięstw. To jest jedyna droga. Nie sposób nie zgodzić się z trenerem Śląska Jackiem Magierą. Na zapleczu PKO Ekstraklasy Fortuna pierwszej lidze szykujący się do powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy Ruch Chorzów wygrał bardzo ważne wyjazdowe spotkanie z Arką Gdynia 2-0. Na zapleczu Premier League w kolejnym sezonie będzie występował Southampton. Zdecydował o tym kiepski sezon Świętych, a definitywnie dzisiejsza porażka 0-2 z Fulham. Cały mecz w trykocie Spadkowicza do Championship rozegrał na środku obrony Jan Bednarek. Co w tenisie? Złe występy naszych zawodników w turnieju w Rzymie. Magdalinet przegrała 5-7 i 4-6 z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. To była runda trzecia. W drugiej z turniejem na Foro Italico pożegnał się Hubert Hurkacz, przegrywając do 3-4 z Amerykaninem Jeffreyem Johnem Wolfem. Na zakończenie zaglądamy pod kosz i znów będzie o Śląsku Wrocław. Ten koszykarski pokonał w Sopocie Trefl 84-75 i zameldował się w półfinale Energa Basket Ligi w serii ćwierćfinałowej, zwyciężając 3-1. Śląsk broni tytułu w Mistrzostwach Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zdecydowana większość kraju znajdzie się pod wpływem rozległego niżu, niosącego ze sobą masę ciepłego i wilgotnego powietrza z południa Europy. Opady deszczu możliwe zwłaszcza na północy kraju, na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Podhalu, 22 w centrum, do 23 na Pomorzu. Nad samym morzem 17 stopni. Będzie wiał porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. You always make me smile. down. You give me such a vibe, I'm totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me. No to rozpoczęliśmy drugą godzinę trójkowego Departamentu Rytmu i właśnie takiej muzyki do zabawy będą Państwo mogli spodziewać się aż do północy. W związku z tym, że no właśnie powinien rozpoczynać się konkurs piosenki Eurowizji w Liverpoolu, dzisiaj do Państwa skierowane jest takie oto pytanie. Lepiej solo, solo, duo czy w zespole? No, uważam, że jeżeli chodzi o solo, to czasami duety są fantastyczne, ale jeżeli chodzi o zespoły i solo, to myślę, że wyjątkiem jest to tylko i wyłącznie Peter Gabriel i Sting. Oni solo zrobili po prostu lepszą robotę niż w zespole. Czyli jednak solo, solo. 2-2 i 7 trójek, lepiej solo, duo czy w zespole. Niekoniecznie jeśli chodzi o aspekt muzyczny, ale skoro tych dwóch panów zostało wymienionych, no to na nich czas w Departamencie Rytmu. To jest Departament Rytmu w Trójce. Ja wiem, że Michał Żołądkowski w swojej audycji dzisiaj pytał państwa, czy wolą państwo YouTube, czy zespół Depeche Mode. No to taki trochę wybór z cyklu Osiołkowi w żłoby dano, no, zwłaszcza jeżeli darzy się sympatią oba zespoły. No to oczywiście na okoliczność tego, że obaj panowie, mam na myśli tutaj Bono i Davida Gahana, obchodzili w tym tygodniu swoje urodziny. Spokojnie, w Departamencie Rytmu będzie też miejsce dla obu. W związku z tym, że Bono jednak jest starszy, to YouTube już teraz. A ja pytam państwa, czy jednak solo w duecie, czy w zespole, jak państwo uważają, jak lepiej? 2-2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzyma swoje sny, DJ z góry. dzisiaj bit. Chcesz już tańczyć z nim jeszcze bliżej. I niech gra, dopóki starczy sił. Jeszcze bliżej. I niech światła tańczą tak jak my. Teraz wszyscy razem. Co się dzisiaj stanie? A co się stanie? Departament Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj mam do Państwa takie oto pytanie. Lepiej solo czy w duecie, a może jednak w zespole? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Lepiej solo czy w duecie, czy w zespole? W tym przypadku zdecydowanie lepiej w zespole, bo Mick Hucknall próbował na własny rachunek występować, a jednak to nie było to, co Simply Red. A mówię o tym dlatego, że piosenka Just Like You, ich zupełnie nowy utwór, to nowość 58. wydania listy przebojów trójki i ta piosenka wylądowała na miejscu 15. Zresztą mogą Państwo sobie to podejrzeć, a nawet już zagłosować. Wystarczy odwiedzić stronę LPT, polskieradio.pl. What do I spy? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowego Departamentu Rytmu, w związku z tym, że właśnie w Liverpoolu trwają koncerty w ramach finału Eurowizji. Ja obiecałem Państwu, że trochę sobie też posprawdzamy, jacy artyści na przestrzeni lat wygrywali ten konkurs piosenki. No i na przykład w roku 1988 Eurowizja odbywała się w Dublinie. No i tam zwyciężyła Céline Dion tym utworem. Chercher l'étoile, vous qui

trójkowy departament rytmu, a tu zupełnie nowa piosenka Darii Zawiało, Fifi Hollywood. Oczywiście, że jest to propozycja 58. wydania listy przebojów trójki. LPT Polskie Radio.pl, tu mogą Państwo na przykład na tę piosenkę zagłosować. 2-2 i 7 trójek. Pod tym numerem czekamy na Państwa telefony w sprawie lepiej solo, w duecie czy w zespole. Więc ja daję przykład zespołu rockowego Led Zeppelin. Byli najlepszą grupą rockową, jaka się pojawiła wtedy, w tamtych czasach. Każdy z nich po rozwiązaniu zespołu, po śmierci Bonama w 80 roku, pozostali członkowie zdecydowali, że nie będą kontynuować dalej kariery zespołowej i każdy z nich rozpoczął karierę solową i miał nawet dosyć znaczne sukcesy, chociażby Robert Plant, ale pozostali Jimmy Page czy John Paul Jones również. Ale jako zespół byli najlepsi. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwa dni na tobie, serce jest znów na tak. Jej twarz, jej głos, jej dotyk, sprawia, że pojaśniam świat. Ta gra też ma swych fanów. Rośnie zazdrości klub z dwóch serc jak dwóch wulkanów. Chcesz to iść, nie rób łatki, spójrz. Nasza law tak się kręci jak Maxi, Maxi single krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr kosmiczny Holender. Za 7 minut będzie godzina 22, to jest Trójka i Departament Rytmu. No to przed serwisem w Trójce o 22 zdążymy jeszcze z jedną propozycją. Mianowicie, co do dnia, 27 lat temu, ukazuje się trzeci studyjny album George'a Michaela zatytułowany Older, a na tej płycie jest m.in. Fast Love. Yeah.